بربانی امرو کباکم تیدا برده گاد بو کشمیر دام لیکر بیگاو بکارین با اوی بیگون جاریکتر ببینم دلم زور تنگا چون که کاتیکی زور کم مالا کباکم زور قسم نگالی کرد بی اوی وابکم او هز بطل تانگی من بکات باکا گیان من زور دو تانگم بدا برانید من لمودوا تنها دمینم تنانت ایمیلی جا کلم نیم ایمیلی بو کشو شکه وانی سالی؟ من دو نیم کدی دوز موا باشا عزیزه کم سالی دبا استاب تیم بدوائی دا بگرن دی زور سباب باکا گیان پیتر بله خان مکم من لگا باکم پیاسه دکم توش به هواشی با تو من داره بسر چاو ایمیلی کچه که بچوکو هم نه منو هزدکم که او هناسه داد او برازی کچه که زیره که وک بلی بیم لیده گریوی هستم پیده کد که در قصه لگل داده کم چون که یار یکانی تر هرگیز لگل خوکی تکل نابن وکو امه یوانیا؟ نه خیر ایمیلی وکو امانیه کواتا با بدوای دا بگرین پیتوای ایمیلی لگل اوانه دا بید باوکا ایمیلی که پرتیکی زردی زیرینی هیا بسر شانکانی هاتو تخواره کلاوکی وک بخچه یا چون که با گل دوره دراوا چاوکانی شینا و تمشام دکاد وک بلی خود بینید برو زور نگرم بوم که تک آرکانم نکشمیر بجهشت براسی زور بیریانده کم هر بایش دمیوید پیواندیم نکل ایمیلی و باشی دابید و هز دکم او دبید تا هارکانی بگیانیم خوزگه دم دوزیوا خمن نبی دگرین حتا دی دوزینوا وابزانم لنیو امانه ایمیلی دا دوزیوا امانه براسی جوانن بلام ایمیلی نیا سالی لو گوشه املا یار یشی جوانی لیا باب چین تماشای بکن نا باوکا ایمیلی کم یک دمی بکراوی دیلی توا وک بلی بردوام دیوید قصب کد اما خوی نیا باشا باشا سالی وره تماشاکه بزانم ایمیلی نیا ها باوکا تو لمن تی ناگی اما ایمیلی نیا ایمیلی لیره نیا ببوره کچکم بلام ایمه زور بدوائی دا گرن باوکا ایمیلی پرچی بسر شانکانی هاتو تخواره بلام رنگی چاوی جیوازا سیره که اما وک ایمیلی نیا روکی ها اما بگرا سالی ایستا چی بکن زور گرانده دو ایمیلی و هر نمان دوزیوا پیم بله چی بکن باوکا من دول نیم که ایمیلی للندنه چون که پیمانی با من داوا که لیره چاورم بکد پیمانی داوا؟ بله کاتێک بڕیارماندا کە کەشمیر بەجێ بێم و بێم لە لەندەن بخوێنم پەیمانم لەگەڵی بەست کە لێرە یەکتر ببینین ئەویش پەیمانی ئەوەی دا پێم بۆیە دەبێت بە چاکی بەدوایدا بگەڕێم چونکە ئەو لە شوێنێک چاوەڕی من دەکات بۆیە من بێگومانم کە لێرە دەیبینمەوە بێگومان ئیمیلی لێرە نییە دیمەنی بووکەڵەکان زۆر دڵگرانم دەکات سالی وەک ئێمە گومانمان بردبوو لێرە نەماندۆزیەوە بەڵام ئەی ئەگەر لێرە بێت و من نەتوانم بیبینم ها باوکە گیان ها ئیمیلی چی بوو ئیمیلی ئەوە ئیمیلیە چێ باوکە تەمەشاکە ئەوە ئیمیلیە باوکە گیا من دەمزانی ئیمیلی چاوەڕێی منی دەکرد کاتێک کە سێرم کرد زانم کە ئەوە ئیمیلیە سێر کە باوکە ئیمیلیش من دەناسێ کەواتە ئەمە ئیمیلیە هەر ئێستا دەچم لە بۆتی دەکڕم داوای لێبوردن دەکەم ئێمە لێرە جلوبەرجی کچان دروست دەکەین ئەم یاریانە تەنها بۆ نمایش پێکردنی جلکەکانە بمبورە تێم گەیشتیت دەزانم بۆ فرۆشتن نییە بەڵام ئەم کچە زۆر بەپەرۆشە بۆ بەدەستهێنانی ئەم بووکڵەیە نابێ تکایە هەرچەندی دەڵێ پێتی دەدەم ئامادەم تۆ زۆر سەیری ها دەڵێت تێناگەی من باسی پارە ناکەم من نامەوێت بیفرۆشم و دەمەوێت تۆ شەر ئێستا بچیتە دەرەوە لە ناو دوکانەکەم بەداخەوە سالی گیان دەڵێ ئەم بووکۆکە بۆ فرۆشتن نییە نایفرۆشێ ها سالی تکایە بەڕێزم من ناوم سالیە لە کشمیرەوە هاتووم لە قوتابخانەی کتابەتی بخوێنم باوکم ئەمڕۆ ئەگەڕێتەوە کشمیر بۆیە دەمەوێت لەگەڵ ئیمیلی بژیم ئەو تاکە هاوڕێمە تکا دەکەم ئیمیلی بەڵێ ئەو بووکەڵەیە خۆیەتی من و ئیمیلی زۆر برادەرین هەروەها دەمەوێت ببم بە دایکی ناویشت بۆ داناوە باشە خاتون لەبەر ئەوەی تۆ هێندە خۆشت دەوێ ناچارم پێتی بدەم بەڵام نایدەمە تۆ من دەیدەمە ئەو کچە بچووکە تۆش بچکۆڵە چاوێکی تیشت هەیە ئەم یاریە فەڕەنسیە و باشترین جۆرشە کە دروستکرا بەوە زۆر زەحمەتە لەو جۆرە دەستکەوێ دەی با بۆ دانێمە ناو کارتۆنێک ناگەورەم ئەگەر لە ناو کارتۆنی دابنێ ئیمیلی دەخنکێ بەڵێ ئەمە ڕاستە ئێستاش ئیمیلی دەدەین بە خاتونە بچکۆڵانە فەرموو زۆر سپاس بۆ تۆ گەورەم بەڵام ئیمیلی بەبێ جلوبەرگ سەرمای دەبێ پێویستە جلیشی بۆ پەیدا بکەین خەمت نەبێ زۆر جلی جوانمان بۆ دروست کردووە وەک کڵاو جلی دەرەوە جلی ماڵەوە پێڵاو دەستەوانە ئێرە شوێنی تایبەتە بە دروستکردنی جلوبەرگ بۆی ئێستا دڵشادت کردم دەی کاکە گیان ئێستا ڕازی پارەی ئیمیلی و جلوبەرگەکانیت بدەمێ ها بله بگو من با خوشحالی اولیتی ورده گرم باقا سیر که بفرده بارید چیه پیشتر بفرباری ندید بو؟ نه، نمبینی بو باقا گیان ایمیلی؟ تماشا کردی منی بفرباری تن جوانا همشیو زور عیبه بو خانمان خویان لخال چی بگرن بسر چاو من سرسامی تلو برگه کانی اهم دورینی دلکانی فرانسیا دل سرگوشتیکانی شیک تاخما پرتکانی شی سویسریا اما لگل اوی که دلکانی با درزنا من ناتوانم تنها یک پرتلو دور دلانش بکرم ای خوایا امیلیا پیمبلی راتونه در باره ام کتا باشا واحز دکم که کتیکی نرمونیانو بروشتیشا بلام تو زگلوت برزا او بابی زور بناس پرورده ای کردوه زور زحمته بتوانین مامالا لگل کسی چی بنازی اوه هاب کین کسی چی کل رقا هر چی بیوه بوی نکر رازی نابه کسی چی واکا تیکل بکس نبوه نابه لخطاب خانه چی تایبتی و خطاب خانه کمان بخوینه بلا من خوش حالم کسی چی اوه بیت خطاب خانه کمان بخوینه امیلیا بیکو من به هر حال اما پیوست سبب توی کارجاری قطاب خانه و امیلیا اصلا باز جوی بگره ماوی یک معاملی باش و تایبتی لگل دکین حتی پارزر بارو لیره چون که ام کسی زور لای باچی خوشویسته و اگر نامه با باچی نردو پی گود که حزیلیم قطاب خانه نیا وایلی دکات ایره بزی بیله و بسی تا قطاب خانه چی دیکه بیکو من وای خوشگه کم وادیا راحت برزو پیشوازی لیبکا بسر تاو خان مکم دیستالی جیاند دی بابر روین هر وقت دبینی همش تک من بر رخست تو. زور سپاز لب و زب زیک نی دو کاری کن من. ببورا او هم مدل ناو دلابا که زیان نبیتو پیوسته به شکل ناو صندوق که دبنین. باشه زور سپاس. که خاطر منشن دتوانم بتن حالا گل سالی شیجم بمن مودمی و دو سقسی لگل بکن پیش جوی برم. بگو من دتوانن عزیزه کم سالی استاد زد دارن پیوسته مال آوایل باق کد بکی. خواتن لگل. سالی دانیش. بسیار چاو. Huh? سالی جان بله بابا جان ده توشتی کم پیولی ها واهز دکم هر چی کم لناو دلی دابو بی پیتم گوت بیش سالی جان باکا من هفته زرگ نمان بودنسم در باری قطاب خانه بودنسم درباره لندن و درباره ها رو تازه کنم و بگو من درباره ایمیلیش کواتا من هفته دونامت بودن اسمو باسی کشمیر و باسی کارکانی خومد لبودکم زوشتت بو بازدکم عزیزکم دزانم ده توی و حوال ده دیوینه من لناو دلت دابنی امنیش هر واده کم اما بگره اما وینه ایمه ایل کشمیر که تگلوی بوین دایی که تندرستی زور باش بو سالی سالی جان دبی بروم باوکا کیان خوشم اوی زر خوشم اوی توم زر خوش اید منم اوید دلائی تو بگریم ایت خمی مند نبید سالی امنی جاتون خوش دوی توم خوش دوی براستی توم خوش دوی و همیشهش توم خوش دوی بله این دندم چاو دیرید بکم سالی باوکا خدا حافظ خدا حافظ خاتو نکم خاتو سالی خاتو نکم خاتو سالی خاتو سالی خدا حافظ سالی بەسەرە و بەندەر بڕۆ. سەرچاو گەورەم. باوکم سیرم پیدی بۆ چی سالی مال ئاوای لە باوچی نەکرد ماریە دەڵێت چەند جار بانگی سالیم کرد بەڵام هیچ وەڵامی نەدایەوە و هیچ گوێم لە دەنگی گریانی نەبوو ئەوها باشترە چی؟ تۆ تەماشاکە ئیمیلیا لەگەڵە هەموو نازشی وامزانی وەکو هەندێکە چاوار دەکەوتە گریێ بەڵام ئەوە باش بوو بوم بە دابڕانت کەسی شەستم پێ ناکات تەنها دایکی خۆشەویستم و ئیمیلی تاکە هاوڕێم نەبێت باوچی سالی گەڕایەوە هین سالی لە قوتابخانەی منشینی تایبەتی بەجێهێشت سالیش خەریکی خوێندن و ناسینی قوتابیەکانی دیکە بوو بەڵام ئەمە نەبووە هۆی ئەوەی سالی بۆ یەک ساتیش باوچی لەبیر بکات